yaşadım. Ellerin yağmurun olsun. Sarıp da doyamadım. Öpemedim. Gül senin baharın olsun. Sevip de kanamadım. Kader ağlarını kırdı yine kollarımı. Bir canım var al senin olsun. Ördü kader ağlarını kırdı yine kollarımı. Bir canım var al senin olsun. Saçların rüzgarın olsun. Estim de varamadım. Bakamadım. Gözlerin denizin olsun. Düştüm kurtulamadım. Ördü kader canım var al senin olsun. Ördü kader ağlarını kırdı yine kollarımı. Bir canım var al senin olsun. Senin olsun. Ördü kader ağlarını kırdı yine kollarımı. Bir canım var al senin olsun. Bir canım var al senin olsun.